Astra. Intră chiar acum pe trăieștecugust.ro. Am discutat cu mai multe femei despre albirea dinților. Am încercat mai multe paste de dinți pentru albire, dar dinții mei au devenit foarte sensibili. Și eu am pățit la fel. Nu puteam să mănânc sau să beau rece. Până la urmă, medicul dentist mi-a recomandat La Calut White & Repair. La Calut White & Repair conține hidroxiapatită, componentul principal din smalțul dentar. La Calut White & Repair albește dinții fără a deteriora smalțul. La Calut White & Repair, cel mai bun pentru mine. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Șoc, indignare, uimire, seism sunt cuvintele alese de presa din toată lumea pentru a transmite rezultatul alegerilor din Statele Unite. Donald Trump este președintele ales și anunța victoria în urmă cu 3 ore. Thank you. Thank you very much, everybody. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Complicated. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us. Susținătorii lui Hillary Clinton plecau plângând de la sediul de campanie al democraților. Li s-a recomandat să meargă spre case și să se odihnească. În câteva ore, Hillary Clinton e așteptată cu primul discurs după alegeri. We're still counting votes and every vote should count. You should get some sleep. We'll have more to say tomorrow. În timp ce Uniunea Europeană se declară uimită, Berlinul se anunță șocat prin consilierii Angelei Merkel, reacție și la vârful NATO. A strong NATO is good for the United States and it is good for Europe. And I look forward to meeting Mr. Trump soon. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a felicitat deja pe Donald Trump într-o telegramă. Și oare nu cumva mass media l-a creat pe Donald Trump, se întreabă jurnaliștii Washington Post. Și jurnaliștii Le Monde consideră că alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite echivalează cu un seism pentru lumea întreagă. Prognoza meteo pentru început. Nu scăpăm de ploi, peste o oră intră în vigoare un cod galben de ploi abundente în București și în 11 județe din sud-estul țării. Atenționarea meteorologilor este valabilă până mâine dimineață la ora 9, în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și în sudul Moldovei. În aceste zone, cantitățile de apă vor depăși local 25 de litri pe metrul pătrat și izolat chiar 60 de litri pe metrul pătrat. Totodată, până mâine la ora 12, vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. În sud și sud-est va ploa, mai ales sub formă de aversă și va fi vânt. La munte, în special pe creste, vor predomina ninsorile, iar vântul va viscoli zăpada. Ascultați știrile Europa FM. Donald Trump este președintele ales al Statelor Unite. În vârstă de 70 de ani, el va fi al 45-lea lider care se va instala din ianuarie la Casa Albă. Trump și-a anunțat victoria în urmă cu aproximativ 3 ore la sediul de campanie al republicanilor din New York. A urcat pe scenă alături de întreaga familie și i-a mulțumit democratei Hillary Clinton, care l-a sunat și l-a felicitat. I've just received a call from Secretary Clinton. Vizibil copleșit, Donald Trump i-a mulțumit lui Hillary Clinton nu doar pentru felul în care a luptat în campanie, ci și pentru întregul serviciu pe care l-a adus Statelor Unite de-a lungul celor peste 20 de ani în care a ocupat funcții publice și a insistat că americanii trebuie să fie uniți. She fought very hard. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. Viitorul președinte american a ținut să transmită un mesaj comunității internaționale, îngrijorată în mare parte de mesajele izolaționiste pe care le-a transmis Trump în timpul campaniei. I want to tell the world community that while we will always put America's interests first, we will deal fairly. Vreau să spun lumii că în timp ce vom pune interesul americanilor pe primul loc, vom negocia cinstit cu toată lumea. Vom căuta consensul fără ostilitate, parteneriatul fără conflict, a spus Donald Trump. Apoi a sugerat că țintește de fapt două mandate la Casa Albă, nu unul. And I promise you that I will not let you down. We will do a great job. We will do a great job. I look very much forward to being your president. And hopefully at the end of 2 years or 3 years or 4 years or maybe even 8 years. În final, Trump a promis că va începe munca de președinte imediat. It's my honor. It was an amazing evening. It's been an amazing 2 year period. And I love this country. Thank you. Thank you very much. Discursul lui Donald Trump de acum 3 ore, rezumat de Anca Grădinaru. Donald Trump a adunat până acum 289 de electori, în timp ce Hillary Clinton a strâns 218 electori pentru a deveni președinte al Statelor Unite. Un candidat trebuie să aibă cel puțin 270 de electori. Totuși, la votul popular, diferența dintre cei doi este foarte mică, de doar 200.000 de voturi. Valentin Chisoceanu este acum în direct și ne explică. Bun venit, Vali! Bine v-am găsit. La așa numitul vot popular, Donald Trump a fost ales de 58.689.000 de americani, ceea ce înseamnă 47,7%, în timp ce Hillary Clinton a fost preferată de aproape 58.535.000 de alegători, adică 47,5%. Deși procentele sunt aproximativ egale, Donald Trump are până acum 289 de electori, în timp ce doamna Clinton 218. Acest lucru se întâmplă pentru că în majoritatea statelor, electorii sunt atribuiți candidaților în baza principiului câștigătorul ia totul. Astfel, în state cu o populație mai puțin numeroasă, votul popular a fost câștigat de Donald Trump și, potrivit politicii câștigătorului a totul, electorii din aceste state îi revin candidatului republican. Hillary Clinton a câștigat votul popular în state cu o populație mult mai numeroasă, dar fiind vorba de doar câteva state, numărul de electori nu influențează scorul. În Wisconsin, considerat un stat cheie, Trump a luat toți cei 10 electori, deși diferența de voturi a fost mică. La fel s-a întâmplat și în Florida, unde republicanul are toți cei 29 de electori, dar și în Pennsylvania, Ohio și Iowa. Hillary Clinton s-a impus și în alte state cheie, California, unde a obținut 55 de electori, dar și New York, Illinois și Washington. Valentin Chisoceanu, mulțumesc! Susținătorii lui Hillary Clinton sunt în stare de șoc, plecau plângând de la sediul de campanie, de altfel președintele campaniei democrate i-a îndemnat pe aceștia să meargă spre case pentru a se odihni. Democrata Hillary Clinton este așteptată în următoarele ore să susțină un discurs. Lucian Popescu. Șeful de campanie al democratei Hillary Clinton, John Podesta, a ieșit în fața susținătorilor la New York. Candidata democrată era așteptată să țină un discurs în fața mulțimii de la centrul de convenție. We can wait a little longer, can't we? They're still counting votes and every vote should count. Putem să mai așteptăm puțin, încă se numără voturi și fiecare vot contează. În câteva state, lupta este prea strânsă pentru a fi declarat un câștigător, așa că nu vom mai avea nimic de comunicat în noaptea aceasta. Toată lumea ar trebui să meargă acasă să doarmă puțin. Vom avea mai multe de spus mâine. Imediat după anunț, susținătorii democrați au părăsit centrul de convenție de lângă râul Hudson. Protest în Los Angeles, zeci de persoane s-au adunat în centrul orașului și protestează față de victoria lui Donald Trump la prezidențiale, între participanți studenți de la Universitatea Santa Barbara. Ascultați știrile Europa FM. În timp ce Uniunea Europeană se declară uimită, Berlinul se anunță șocat prin consilierii Angelei Merkel după noaptea alegerilor americane. În schimb, bucurie pentru Frontul Național din Franța, condus de Marine Le Pen. Aflăm detalii de la Ciprian Ioana. Prima care s-a grăbit să-l felicite pe Donald Trump a fost Marine Le Pen, lidera partidului de extremă dreaptă Frontul Național din Franța. Felicitări noului președinte al Statelor Unite și poporului american liber, a scris aceasta pe Twitter. De la Berlin însă, doi oficiali germani apropiați cancelarului Angela Merkel și-au exprimat șocul și incertitudinea în fața victoriei lui Trump. Acum ne dăm seama că nu avem nicio idee despre ce va face acest președinte american. Din punct de vedere geopolitic, suntem într-o situație foarte incertă, a declarat șeful Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului German. La rândul său, ministrul german al apărării a declarat că victoria neașteptată a lui Trump este, cităm, un șoc enorm. Reacții și de la Bruxelles. Președintele Parlamentului European, Martin Schulz, a acordat un interviu postului francez de radio Europe 1. Un problem, ça sera difficile, ça sera plus dur aussi que avec... Va fi mai greu, mai dificil pentru Uniunea Europeană să lucreze cu Donald Trump, dar este președintele ales democratic și vom colabora cu el la fel cum o facem și cu ceilalți. Sper că vom găsi o cale pentru a coopera, a spus Martin Schulz. La rândul ei, șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a scris pe Twitter că legăturile dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii sunt mai profunde decât orice schimbare politică și că va exista cooperare. În schimb, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Consiliului European, Donald Tusk, l-au invitat pe Trump la un summit Uniunea Europeană-Statele Unite, cât mai curând posibil. De la Bruxelles la Londra, premierul britanic Theresa May a declarat că așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu președintele ales. Liderul britanic a precizat că cele două state vor continua să fie parteneri în comerț, securitate și apărare. Iar secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut un apel la unitate în cadrul Alianței Nord-Atlantice. US leadership is as important as ever. Our alliance has brought together America's... Leadership-ul american este mai important ca niciodată. NATO a adunat împreună aliații cei mai apropiați ai Statelor Unite, atât pe timp de pace, cât și în vreme de conflict, în ultimii aproape 70 de ani, a spus oficialul. În fine, reacții au venit și din Ungaria și Rusia. Este o veste grozavă, a spus premierul ungar Viktor Orban, iar liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, l-a felicitat pe Trump și a spus că speră ca dialogul dintre Moscova și Washington să servească intereselor ambelor țări. De asemenea, felicitări din România pentru președintele ales al Statelor Unite. Președintele Klaus Iohannis a trimis o scrisoare lui Donald Trump. O reacție a venit astăzi și de la președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului României. Revine Valentin Chisoceanu. Președintele Klaus Iohannis a trimis în această dimineață o scrisoare de felicitare președintelui ales al Statelor Unite. În mesajul adresat lui Donald Trump, șeful statului a evidențiat relația solidă dintre România și Statele Unite, amintind aici de parteneriatul strategic pentru secolul 21. Totodată, Klaus Iohannis a subliniat angajamentul ferm al României de a aprofunda cooperarea bilaterală în domeniul securității. Mai exact, președintele României a amintit de eforturile comune menite să promoveze stabilitatea și securitatea în regiune. Pe de altă parte, președintele Comisiei de Politică Externă a Senatului României, Petru Filip, susține că Donald Trump este un tip impredictibil, dar, spune Petru Filip, în politica mare nu se fac chestiuni care să se schimbe de la o zi la alta, așa cum fac mari jucători pe bursă sau pe piața imobiliară. Oficialul român a făcut referire la declarațiile controversate ale lui Donald Trump privind politica externă a Washingtonului. Undă de șoc în toată lumea, comentează jurnalistul agenției France Press. Victoria surprinzătoare a lui Trump reprezintă o respingere a clasei politice tradiționale, scrie New York Times, în vreme ce jurnaliștii Washington Post se întreabă dacă nu cumva mass media l-a creat pe Trump. O ascultăm pe Florentina Mihăiță. Impulsiv, imprevizibil, fără experiență politică și considerat de adversari xenofob și populist, Donald Trump nu avea de la bun început calitățile necesare pentru a pretinde fotoliul de la Casa Albă. El a știut să profite însă de nemulțumirile unei părți a poporului american și pe această bază și-a construit triumful, notează jurnaliștii agenției France Press, care spun că nu doar Statele Unite, ci și lumea întreagă sunt aruncate în incertitudine. Și jurnaliștii Le Monde consideră că alegerea lui Donald Trump ca președinte al Statelor Unite echivalează cu un seism pentru lumea întreagă. Republicanul și-a fondat campania pe promisiunea că va reda măreția Americii, iar reconstrucția Statelor Unite ar reprezenta un semnal de izolare pentru restul lumii. Jurnaliștii francezi amintesc și de afirmația lui Donald Trump despre NATO. Acesta spunea că organizația vine în sprijinul aliaților în eventualitatea unui atac, în măsura în care statele europene își măresc bugetul alocat apărării. Ziariștii New York Times scriu că victoria lui Donald Trump, în vârstă de 70 de ani, un magnat imobiliar devenit star de televiziune, reprezintă o respingere puternică a clasei politice tradiționale. Potrivit New York Times, Donald Trump va reconfigura total tonul, standardele și așteptările din partea președinției Statelor Unite. Ascultați știrile Europa FM. Este victorie pe linie pentru republicani. Simultan cu alegerile prezidențiale, americanii au votat și pentru alegerea unei treimi din Senat și a noilor membri ai Camerei Reprezentanților. Iar partidul lui Donald Trump va controla Congresul, anunță presa americană. Ioana Brustur, capitanul. Partidul Republican a anunțat că păstrează controlul asupra Senatului, Camera Superioară a Congresului American. Potrivit unei postări pe Twitter a formațiunii, după ce au fost făcute publice proiecțiile în statele cheie. Victoria republicanilor la Senat le menține neschimbat controlul asupra ambelor camere ale Congresului. În prezent, republicanii controlează Senatul și Camera Reprezentanților. 34 dintre cele 100 de mandate ale Senatului au fost în dispută, în timp ce în Camera Reprezentanților, americanii au votat pentru toate cele 430 și 5 de mandate. Mandatul senatorilor americani are o durată de 6 ani, iar al reprezentanților 2. Simultan au fost organizate și zeci de referendumuri locale. Florida, de exemplu, a aprobat folosirea marihuanei în scopuri medicale pentru pacienți bolnavi de sida, cancer sau epilepsie. Lucian Popescu. Propunerea privind folosirea marihuanei în scopuri medicinale în Florida a întrunit peste 60% din voturile necesare pentru a fi aprobată. Ministerul Sănătății din acest stat urmează ca până în vara anului viitor să aprobe normele legislative pentru punerea în aplicare a deciziei. Simultan, statul California a aprobat prin referendum cu votul la peste 55% dintre alegători utilizarea marihuanei în scopuri recreaționale, după cum relatează France Press. Între timp, alegătorii din Colorado au respins crearea primei asigurări universale de sănătate la nivelul statului, relatează Reuters. Propunerea, intitulată Amendamentul 69, ar fi reprezentat una dintre cele mai importante revizuiri a unui sistem de sănătate din istoria Statelor Unite. Supranumit Colorado Care, programul ar fi fost finanțat în mare parte printr-o creștere a impozitelor pe salarii pentru a ajunge la 25 de miliarde de dolari până în 2019, anul în care ar fi urmat să fie lansat programul, potrivit Colorado Health Institute. 13 și 15 minute, analizăm noaptea alegerilor din Statele Unite și la România în direct. Bună ziua, Moise Guran și Vlad Petreanu. Bună ziua, Iorgu, bine v-am găsit, stimați ascultători. Comentăm, bineînțeles, ceea ce se întâmplă cu lumea și cu țara noastră. Vă întrebăm astăzi de ce credeți dumneavoastră că americanii l-au votat pe Donald Trump și mai ales cum credeți că va influența asta, dacă va influența această schimbare, țara noastră. Cam așa. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Eu cred că ar sta cel mai bine în dormitorul nostru. Eu zic să-l punem în bucătărie. E frigiderul aproape, scot o bere, văd un meci. Dar nu credeți că s-ar potrivi în camera pentru copii? Yes, yes, yes, oh my God! Când toți își fac planuri, unul câștigă. La Europa FM. Ascultă deșteptarea în fiecare zi și fii câștigătorul unui Smart TV. Zi, e adevărat sau fals? Adevărat! Câștigă un Smart TV în fiecare zi la Europa FM. Alege să fii smart. Detalii și regulament pe europafm.ro. Ascultă cu atenție următoarele secunde și încearcă să identifici ce se aude. Felicitări tuturor pasionaților de sport! Această reclamă a fost pentru voi. Acum te poți echipa ușor pentru mișcare. Cu cardurile de credit Mastercard emise de UniCredit Consumer Financing, poți cumpăra orice, de oriunde, în 12 rate fără dobândă. De exemplu, dacă vrei o bicicletă nouă care te-ar costa 1000 de lei, cu oferta UniCredit Card, achiți doar 83 de lei pe lună. Vino în orice sucursală UniCredit Bank sau sună-ne la steluță 2020. În viață uneori e ușor, alteori greu. Suntem aici oricând. UniCredit Consumer Financing. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe ucefin.ro. Banca Transilvania îți prezintă România în direct cu Moise Guran la Europa FM și cu Vlad Petreanu astăzi și cu dumneavoastră. Trăim istoria și o comentăm. Asta facem noi la România în direct, la Europa FM în general. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi, nu începând de astăzi, ci din ianuarie, dacă nu mă înșel, așa, Vlad, se schimbă președinția? Da. Cam atunci. În perioada asta este... Adică acum va fi pentru Obama... Se cheamă lame duck government, adică guvernul rață șchioapă. Așa este în traducerea exactă. Este un guvern care practic nu mai poate face nimic, e un mic guvern.